so'zlar deyursan, erta qiyomat kuni o'z go'shtingni yeyursan. Shoqol kabi qaqshama, so'ngak xo'rga o'xshama, ilon bo'lsang ham mayli, chuvalchangdek yashama. Bag'ir yuzi suv yuvadi suv, men haqimda gap so'zlar ko'p shu, g'iybatlarning bo'ronida gu, gunohlarim to'kiladi du. Bag'lar yuzi suv yuvadi suv, men haqimda gap so'zlar ko'p shu, g'iybatlarning bo'ronida gu, gunohlarim to'kiladi du. Gunohimni olursan, o'zni o'tga solursan, yuzlashtirsa xudoyim, voh uyalib qolursan. Ig'vo qilma birodar, chaqimchidan alhazar, so'ra o'zim aytarman, aybim kerak bo'lsa-ga. Tog'lar yuzi suv yuvadi suv, men haqimda gap so'zlar ko'p shu, g'iybatlarning bo'ronida gu, gunohlarim to'kiladi du. Tog'lar yuzi suv yuvadi suv, men haqimda gap so'zlar ko'p shu, g'iybatlarning bo'ronida gu, gunohlarim to'kiladi du. G'iybatlarning bo'ronida gu, gunohlarim to'kiladi du. Tog'lar yuzi suv yuvadi suv, men haqimda gap so'zlar ko'p shu, g'iybatlarning bo'ronida.